นมาความรู้ก็รู้สับลงไป เหมือนลูกสุกลูกสุกในเครื่องยนต์โผล่ขึ้นมาหัวเทียนก็สปาร์คไฟลงไปหัวฉีดก็ฉีดลงไปลูกสุกก็อัดขึ้นมาทุกครั้งเครื่องยนต์จึงติดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความคิดโผล่ขึ้นมาเรารู้ความคิดก็ดับทันทีนานาเข้าไม่คิดอะไรเลยพอแต่จะคิดเราก็รู้มันก็เลยหยุดกันจึงบอกว่าสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเมื่อเกิดสัมโพธายะแล้วก็นิพพานนิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายนิพพานน่ะแปลว่าดับแปลว่าเย็นความคิดนี้ก็ดับไปเย็นไปนี่ท่านจึงบอกว่าอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเปิดอ่านดูในธรรมจักรปวัตตนสูตรในหนังสือธรรมวัดเราเมื่อกลับไปถึงห้องถึงกุฏิหลังจากสัมโพธายะก็นิพพานายะสัมวัตตติเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานน้อยๆเขาเรียกว่าสมายายิกานิพพานตังคณิกานิพพานคือความดับเย็นลงชั่วขณะที่เรารู้ทันถ้ารู้มากๆเข้ามันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มาถึงตอนนี้จะสดชื่นมากความสงบไม่ต้องเรียกหามาเองเมื่อเรารู้เข้าทันแล้วมันก็ดับไปทีนี้จิตก็สงบเองนี่จึงบอกว่าเอาความรู้นำหน้าวิปัสสนานำหน้าวิปัสสนังปุพพังคมังสมาถังทาเวติวิปัสสนานำหน้าไปก่อนเจริญความรู้นำหน้าไปก่อนสมถะจะเกิดขึ้นมาตามหลังคือความสงบเมื่อเรารู้มันจนมันคิดไม่ได้มันก็สงบมาถึงตรงนี้สดชื่นมากไม่กลัวความคิดมีความกล้าเป็นที่สุดมึงคิดมาเองแม่กูสิฮึมึงในบัดนั้นจิตใจมันท้าทายเลยมันอยากจะให้คิดเพราะไอ้ตัวรู้มันจ้องรู้อยู่ไปมานั่งโจโรอยู่คือจังคนงอเนี่ยเบิดมือคิดได้นึกอยู่2 3เทื่อนับก็ได้หัวมันงอเพราะกูเนี่ยคือมันฉลาดเนาะมันบ่แม่นงอดอกมันฉลาดอยู่มันฮู้อยู่ถ้ามาถึงตนนึงจะรู้สึกตนเองเหมือนคนโง่เพราะมันรู้ทันแล้วมันไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตถิภิกขเวอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิสสลนันติแปลว่าภิกษุมีอยู่นะการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่อัตถิแปลว่ามีสัญญาคตัสสะอุตริงนิสสลนันตินิสสลนันนิสสลนะแปลว่าสลัดออกไปสัญญาที่เป็นเครื่องมือให้สังขารปรุงให้เกิดทุกข์จิตมันจะสลัดทิ้งเหมือนใบบัวใบบอนไม่มีน้ำมาตั้งอยู่ไม่ได้ไรนี้หมดมันจึงเป็นนิโรธได้นิโรธนี่พวกเราแปลง่ายๆตามครูบาอาจารย์ท่านแปลว่าดับจริงๆนิโรธนี่ไม่ใช่แปลว่าดับนะถ้าจะไปแปลอย่างเรานี่ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะด่าหัวเอาพ่อผมไม่ได้ไปมหานิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโรทะนี่แปลว่าขอบเขื่อนกั้นขอบเขื่อนหรือว่าเครื่องกั้นนิโรทะแปลว่าจิตไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขื่อนเป็นเขตกั้นเอาความทุกข์ไว้เอาปัญหาไว้มีอะไรเกิดขึ้นกับไรนี้หมดมันก็เลยเป็นนิโรธท่านก็ไม่รู้จะแปลอย่างไรก็เลยแปลว่าดับทุกข์ไม่ผิดดอกแต่ก็ไม่ถึงกับถูก100%ถ้าจะแปลอย่างที่ผมว่านี่มันก็ยังหาคำศัพท์ที่ชัดเจนกำกวมยากให้มันอมความได้ชัดเจนได้ยากก็เลยแปลว่าดับทุกข์นิโรธแปลว่าดับจริงๆแล้วนิโรธแปลว่าไม่มีอะไรขอบเขตขังเอาความทุกข์เอาปัญหาไว้มันไร้นี้หมดจิตนี้เหมือนใบบัวใบบอนไม่มีขอบเขตกั้นเอาน้ำไว้พอน้ำตกลงมาก็ไร้นี้หมดนี่มันเป็นอย่างนี้การเจริญสมาธิถ้าเอาทำสมาธิสงบไปถึงอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็จงทำเจริญปัญญามากๆเดี๋ยวความสงบจะตามหลังมานี่เป็นทางมวยมั่งสำหรับผู้ใดคิดว่าท้อสู้ไม่ไหวมันไม่สงบอย่าไปสนใจกับความสงบแต่จงสนใจกับปัญญากับความรู้มากๆเดี๋ยวสงบจะมาหาเองเหมือนกับเราหนักอยู่ในบ่าเราหาของอย่าไปสนใจกับความเบาจงวางหาบลงเมื่อระวางหาบลง ความเบาวิ่งมาหาเองไม่ได้นบไว้ในไหวไม่ได้อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินสาธุขอให้ข้าพเจ้าเบาๆเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกช้างหายหนักขอให้ลูกช้างจงเบาโยนหาบทิ้งลงไปไม่ต้องไปไหวหาใครมันจะเบาเองนี่ฉันใดก็ฉันนั้นเอาละนอกวันนี้สมควรแล้วเวลาเข้ามาทุ่มหนึ่งแล้วผมนั่งมาตั้งแต่บ่ายสามโมงยังไม่ได้พลิกไปไหนเลยขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสวดมนต์ต่อไปผมจะได้ไปเปลี่ยนอิริยาบถไปทำกายภาพตั้งแต่บ่ายสามโมงมาถึงเจ็ดโมงกี่ชั่วโมงแล้วนี่สี่ชั่วโมงแล้วนั่งมานี้ขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันสูงสุดที่จะนำเราออกจากทุกข์ในวัฏสงสารจงบังเกิดมีงอกงามในจิตในใจในขันธสันดานของภิกษุสงฆ์องค์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ